а узбекі рабілі дзяцей. Паводле статыстыкі вельмі сур'ёзнай навукі. У 1926 было узбекаў каля 4 мільёнаў, а беларусаў у 3 разы больш. Глядзі геаграфію Смоліча. І адны, і другія, і узбекі, і мы, беларусы, у наступныя годы і дзесяцігоддзі заняліся руплівою працай, тыя і тыя сваёй, не адною і той жа. Мы пачалі вырабляць з прывазнога металу станкі. З прывазнога, вядома, свайго ж ані грама не мелі, і рабілі, рабілі, рабілі іх безліч і безліч, бо трэба, сказала дзяржава, бо трэба, бо трэба, бо трэба. А узбекі тым часам рабілі дзяцей, тое ж маленькіх узбекаў. Па заканчэнні вайны пачалі мы рабіць трактары і вялізныя аўтамабілі, не маючы нават і грама уласнай сваёй сыравіны, можна сказаць, з нічога. І рабілі, рабілі, рабілі іх безліч і безліч, бо трэба, сказала дзяржава, бо трэба, бо трэба. А узбекі тым часам рабілі дзяцей, тое ж маленькіх узбекаў, і таксама з нічога, ну амаль што з нічога, ну колькі там той сыравіны патрэбна на чалавечка. Пасля пачалі мы рабіць найвялікшыя ў свеце гумовыя шыны, не маючы зноў жа сваёй ні куска сыравіны. Гэта значыць з нічога. 10 гадоў, 15, 30 рабілі, рабілі, рабілі іх безліч і безліч, бо трэба, сказала дзяржава, бо трэба, бо трэба. А узбекі тым часам рабілі дзяцей, то есть маленькіх узбекаў, і таксама з нічога. Ну ці амаль што з нічога, ну колькі там той сыравіны патрэбна на чалавечка. І вось што мы маем, як колісь сказалі, у скутку, у выніку, значыць. На сённяшні дзень беларусаў у 3 разы менш, чым узбекаў, якіх ужо 30 мільёнаў. А помніце, нас было ў 3 разы больш, чым узбекаў. У 3 разы болей, але мы рабілі, рабілі, рабілі цяжкія машыны, не маючы ўласнай сваёй ні куска сыравіны, можна сказаць, з нічога. А узбекі рабілі, рабілі дзяцей, тое ж маленькіх узбекаў. І таксама з нічога, ці амаль што з нічога. Ну колькі там той сыравіны патрэбна на чалавечка? Вось і ўсё. І рабіце высновы, браткі беларусы. А што ж іх рабіць? Яны робяцца самі. Аднойчы, не так і не скора, на багаславёнай зямлі, між Двіною і Прыпяццю, Бугам і Сожам, будзе гучаць толькі родная наша узбекская мова.